111e qaida bi moy temerel bi fuk ak ben bi nga xamne mom la sayyidi salahuddin tijani radhiyallahu anhu radha wa nabi indi moy ma harama isti'maluhu min adh-dhahab wal fiddati tajibu fihi az-zakah ma harama isti'maluhu min adh-dhahab wal fiddati tajibu fihi az-zakah ma lepp lo xamne harama dafa haram isti'maluhu ak jefandiko min adh-dhahab ci or ci zab moy wurus wal fiddati ak khalis moy argent tajibu day war fihi ci mom az-zakat az-zakat moy or buñu tak ak khalis buñu tak bu fekk sen dafa harama tak dëng kon azaka da ci da di war hmm voilà manam jëfëndiko nak yamul ci tak kessé mais par exemple goor day tak par exemple goor amna yu muy tak yu mu dagan yu dagan ci mom mu tak tak ko moy comme ni hadith bi nek sunan imam abu daud wa rahmalah qadra misqal min fidda manam lu tolok misqal ci fidda te mom moy 6 gram lu tolok 6 gram ci or ci khalis goor mën nako tak te ben la wara don ben jaaro su jaaro yu bare dafa haram lol ben la budé jigen mom mën na tak or ak khalis ak et cetera légi motax lam yi goor yi tak da haram de ak ku ko mën na tak nak chien yi mom waxu ñu lu ko yoy yi fi jigen da en fait wa deng comme le alquran wax afa man insha bil hilya fil hilyati wa fil qitam ghayr mubin mune jigen ci nga xamantene mom jigen mom ci hilya mom ci takay lañ ko sosé kon moy wone ni kon goor mom manam kon koku manam jigen ci bopom mom lañu sosé ci takay lol la alquran wax hein legui lan ngay kon ce qui veut dire kiko def da fay def yofi jigen tout simplement kiko tak borom takay te lol dafa haram comme niko ñepp xamé legui Cheikh Salahuddin radiyallahu anhu muné mu joxe exemple ci qaida bi muné fa yahrumu isti'maluha lirajuli wal mar'ati fil ma'kal wal mashrab muné kon day daari haram jëfëndiko or ak khalis ci lek ci liñuy lek ak liñuy nan moy tay ay kuddu yo xamné or la wala khalis la paka yo xamné or la wala khalis la ndap manam plat wala ay assiette bol yo xamni ci or lañ ko defar wala khalis hatta robine bo xamni or la wala khalis la lepp lu ñuy lek wala ñukoy nané dafa haram ndax hadithu han Hudhayfa bi radiyallahu anha ak hadith Umm Salama bi radiyallahu anha yi nekk ci ñaari sahihi la ta'kulu fi anati adh-dhahabi wal fiddati wala ta'kulu fi sihafi wala tashrabu fi anati adh-dhahabi wal fiddati wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fi ad-dunya wa lakum fi al-akhirah deeng mom moy hadith Hudhayfa bi radiyallahu anha bu len lek bu len nan ci ndabal or ak khalis te bu len lek ci seen ndab or ak khalis bu len ci lek bu len ci nan parce que fa innalum fi dunya walakum fil akhirah yefiri ñom ñoko mom fi ci aduna ñom meun nañ ko jëfëndiko manam moy su len nexé donte shariateur na len ko te dañ nañ len ko mbugal ñom walakum way yeen di ngeen ko am fil yeen julit ñi ci aljana fil akhirah ci al-akhirah voilà bon légui kon pour goor ak jigen jëfëndiko ko dafa haram ci lek ak nan kon boba ndab yi nga xamantene mom le nit ki yor mu nek or ak khalis jëfëndiko gi mo haram mais yor ko ni mu nek genre meuble ak yoy lolou haramul mais and ak lolou yep dañ koy gennal asaka kon wa yajuz lil mar'ati al malbus malbus minhuma duna ghayrihi kat tamathil mathalan manam dagan na ci jigen mu tak or ak khalis deng mu tak or ak khalis waye daganul ci kenen manam comme par exemple daganul manam mu tak ci lu mel nenen manam lu dul takay comme par exemple ay tamasil moy ay statue par exemple bu amé statue bo xamné or lañ ko défaré day daali haram ngi deng wala bok mu am ki bo xamantene ab statue mo ci ne ab or manam chaîne bo xamne statue mo ci nek yoy dañuy haram boba yoy dañ ci wara genn asaka deng mu ne nak waye bu fekente ne nu mel non la nga xamantene wala goor buy tak chaîne bi nek or wala xaliss da ci genn azaka muna way nak way ndax dafa haram ci mom muna way qaddaru nisab bi qimati al halil bi waznihi way bu boba buñuy nat nisab bi azaka bi lan la ci wara genn manam ci qima bi la manam ci njegu takkay bi lañuy xol waye duñ ko xol ci poids takkay bi deeng parce que en fait li lañuy xol 85 grammes ci or lool mum njegum lu tollok non mum lañuy mëna bu fa dara yeggé manam bu fa or yeggé nit ki su amé lu tollok 85 grammes or ci lay doga mëna génné azaka mu génné 1/40 bi yaangi deeng bu fekkante ne nit ki dafa am ci xaaliss tamit lu tollok 600 grammes ci xaaliss ci lay doga mëna génné azaka moy argent légui lolou dañ koy nat tamit ci dañuy laaj dañuy xol par exemple ben gramme or ñaata lay jar suñu xamé ñaata lay jar ñu xol ñu multiplier ko par 85 xam ba xam nit ki su dencé lu tollu nonu ci ay xaaliss ñun suñu xaaliss yi ay francs CFA ay dollar ay euro yen et cetera yoy bu boba ñu rat ko ci naté génné bu fa défé nisab moy manam moy lolou bu fa wëlewé def hawlu moy at ba at té lu tollu nonu diñu ci sa alal ji nga denc té jëfëndiko ko manam deñu ci manam lu gënu ko tuuti boba ci ngey do génné azaka at wala at bi nak atu manam année lunaire bi tax ni wa du année solaire bi légui lolu kon ci nañu génné azaka mu dess kon su fekente ne nit ki dafa am takkay dañuy set takkay bi tay bu ko don jaay ñaata lay jar mais kenn du ko set ci poids wu takkay bi deeng kon ñaata lay jar lañuy xol deeng wa deeng legi nak jar gogu ci lan lay aju munafa inna husna sun'i wa bara'ati siyagha tartafi'u bi qimatiha ndax raf niñu xamé ndax li cher nak ci yorut ak mom day aju ci rafetay niñ ko defare hein ak mi nga xamantene non lañ ko non la manam tar gi ci nek ni mi melaxé ak mi nga xamantene non lañ ko aré yoyep day ci yoy day tax ba manam ci njeg gi lolou lañu xol manam ci walu njeg deeng kon lolou mom moy nek kon ci qaida bob nga xamantene mom mo aju ci walu or ak khalis ci azaka te mom moy ma harum istimaluhu min adh-dhahab wal fiddati tajibu fihi az-zakah wallahu ta'ala a'lam.